planetas que viaxan a tregua relata silveiras e latas da escada metálica ao tempo das flores mercadas. Moi boas tardes outra vez, queridos escoitantes. Eu, xa sabedes que escoitantes e ointes non é a mesma, non teñen o mesmo significado, pero que queremos que todos vosotros esteades atentos á seguinte participación e colaboración que temos aquí prevista. Estamos en Allariz, como xa sabedes, o noso programa Galegos Novais vai a se reemitir de tal maneira do mesmo xeito tamén en Radio Cene. Vamos a dar a benvida a un personaxe ilustre aquí en Allariz e ademais vicepresidente da Fundación Vicente Risco, don Antón Blanco. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Benvido. Eu dixen que era unha persoa ilustre, pero aparte de ilustre, un grande formador, porque teño entendido que tuvo moitos alumnos e algúns deles poetas entre eles, non? Acabamos de mencionar unha delas, non? Bueno, adiquei unha boa parte da miña vida a profesorado. Sí, ao mundo da educación e do ensino. Malo será que algunha vez non haxa algún que salia, que sobresalga dos demais, non? Bueno. Bueno, pois eso, quería falar con vostede posto que a mellor información que podemos recibir da Fundación Vicente Risco gracias precisamente a unha das persoas que participan nesa fundación, e vostede como vicepresidente seguro que nos vai a informar moi axeitadamente, non? Acabamos de recibir a información do concelleiro de Cultura que dice que teñen aí unha exposición, tamén Miguel Mosquera tamén nos dixo rememorones unha exposición que teñen de esculturas de chocolate. Sí. ¿No? Bueno, e máis cousas, contenos algunha así, de tampouco estenderse demasiado, pero si sí, algo sobre a fundación, non? Sí, unha das exposicións é unha das actividades que fai habitualmente a fundación. Neste momento, efectivamente, hai unha na que os de Finarrei tiveron, creo que a gran idea de convertir arte en chocolate. Entón, encargaronlle a un grupo de cinco artistas galegos, escultores, que fixeran unhas pezas, seguindo os ciclos da vida, desde a nenez hasta esta belleza, a vellez. Cada un interpretou da súa maneira, despois se les fixeron os moldes desas pezas e reproduciron en chocolate, sí. ¿No? Este é un casamento moi interesante. Un atractivo tamén na fundación, lóxicamente, sí, ¿no? Sí, claro. Un lugar destacado tamén. Sí, a fundación está aberta a todo tipo de iniciativas, pero estas son especialmente queridas, entre outras cousas, porque os promotores é xente de Allariz. Era exactamente, do povo, lógico. Que dedica o seu traballo a unha actividade noble. Eu publiquei aí algún tempo un libriño de doces, amendoados e chocolates en Allariz. Unha especie de historia, de visión no tempo, de como foi evolucionando este mundo. E a verdade é que de Finarrei aí teñen un lugar especial, claro. Claro. Falando de doces, o que hai que lembrar en Allariz, o que non sei, o que despertou as ganas ou polo menos a grande eclosión do doce foron das monxas, non? Sí, teño eu, non sei como no libro este trato de explicalo. É moi probable que Santa Clara servise de ponte entre a tradición xudía e a situación posterior, a evolución posterior dos amendoados. É máis que probable que os xudíos que chegan a Allariz na segunda mitad do século XII, antes non, porque senón habería referencia, e non as hai antes de mediados do XII, chegan posiblemente desde Portugal, e traen, entre outras cousas, a súa cultura culinaria, dentro da cual as améndoas xogaban un papel moi importante. E incluso, se un se fixa, a decoración que siguen mantendo algúns dos doces de Allariz rememoran claramente a estrela de Israel, as ¿no? tres sí, bueno, tres ou seis puntas, porque son unha sobre outra, que ao final son seis puntas, Posiblemente a pervivencia no tempo de algo que chegou con xudeus cando entraron aquí na vila lá pro século XII, na segunda mitad do século XII. Bueno, Allariz ten historia para dar e vender, non? Posto que parece ser que hasta o rei sabio sei que foi estudado aquí, ou polo menos algún rei da, sí, da Castela, non? Alfonso X pasou longas tempadas aquí en Allariz. É posible que fixera a recompilación das cantigas, polo menos en parte, mentre esas residencias aquí en Allariz. Violante é a fundadora do convento de Santa Clara, e outros moitos reis tamén, claro, estiveron, non? Sobre todo Alfonso VII, que o chamado emperador, que entre outras cousas deu foro a Allariz, a vila, un dos primeiros foros de Galicia, inspirado no de Sahagún, pero con varios artigos inéditos, non, novedosos, uh-huh, e que é unha boa fonte de información para coñecer como era a vila a mediados do século XII. Por, antes non o citei, pero vaya, fundando voltes, si existiran os xudeus daquela, no foro necesariamente se faría algunha referencia a eles, porque o foro é puntilloso. Ah, sí. Regula prácticamente minucioso, sí, sí, sí, regula, sí, prácticamente toda a vida social, a relación de convivencia e tal. Se houbera xudeus, seguro que entraban nises artigos do foro. Non suscita para nada, o que quere dicir que a súa chegada foi posterior a mediados do que esa documentación está aquí. Sí, sí, o foro está editado. Atopouse por casualidade, porque estaba facendo parte dele, estaba facendo de envoltorio de outras documentacións, pero conseguiuse recuperalo, está publicado e analizado, sí, sí, é un dos aquí hai varios, pero vai, é dos máis antigos, non? Moi ben, moi ben. Bueno, vamos a centrarnos un poquinho agora na fundación, que é importante que saiba. En primeiro lugar, destacar, volver a lembrar, que xa o dixemos noutras comunicacións que tivemos precisamente dende Radio San Boi, ali neste noso programa Galegos Navais, falar da publicación do editorial que teñen aquí de grande prestixio, posto que son os que editan os premios que a Fundación fai. Pero tamén facer mención da biblioteca e da consulta que se pode facer na propia Fundación, posto que hai moitísima documentación xa digitalizada. Sí, neste momento temos alrededor do 85% da documentación xa digitalizada. Eso facilita moito as consultas, investigación, ¿no? Claro, os investigadores ou simples curiosos que queren ter información puntual, pois é relativamente fácil, basta que o soliciten na propia páxina web da Fundación, figura hai que identificarse o índice, sí, sí, de todos os fondos que hai, identificarse, solicitar o que se precisa, sí, e se está digitalizado, pues non hai ningún problema, e como digo, hoxe hai xa sobre o 85%. Carai. Permíteme que faga, como estamos falando de reis, sí, na Fundación temos un programa de poesía que se chama Poetas na Corte do Rei Sabio. Anda. Porque estábamos a falar, claro, estábamos falando do Rei Sabio, sí, ¿no? En colaboración con Yolanda Castaño, a grande poeta actual galega, ela ten unha fundación que lle permite traer a Galicia en poetas de todo o mundo, non? Sí, sí, sí. A partir de aí, ela nos facilita que eses poetas veñan a Allariz, de cando en vez, non? E iso nos ten permitido, pois, ter poetas macedonios, ou poetas australianos, ou poetas canadianos, ou prácticamente de todo o mundo. Multicultura. Claro, porque ela facilita a súa chegada a Galicia, e depois a nós, pois, ela normalmente os leva a Coruña, que é onde ten a súa fundación, e a nos, pois, é solo traelo desde Coruña hasta aquí a Allariz, non? Eso ten sido un auténtico luxo, algo que de outra forma a nosa fundación non ten recursos para permitirse traelos desde lugares luxo, tan anxanos, non? Luxo, pero ademais honra, non? Porque sí, claro. Enche de satisfacción a todas as persoas que poidan achegarse aí, non somente vos, pues, e tamén a música, non? Esas, sí. Esas xornadas que teñen de música. Eu si teño un amigo poeta, moi amigo xaponés, Yasuhiro Yashimoto. A Yashimoto, coñecido, sí, sí, sí, sí. Poeta coñecido, ten moitos sí, sí, premios ali en Xapón. Permitínme o luxo de estar con él en Xapón hai uns anos, facendo o Camiño Cumano, que é algo equivalente ao Camiño de Santiago. Ah. Moitas diferencias, claro, entre un e outro, salvando, pero, distancias, salvando, claro, moitas distancias, pero é unha persona encantadora. Pois tuve a sorte de coñecer él e a súa muller, a Kiko, porque il veu a facer un recital de poesía xaponesa aquí na fundación. Carai, carai, claro, carai. Tuvemos que ter un traductor que iba facendo traducción simultánea, sí, sí, sí, el Fin Caseiro, que por certo fixo unha traducción espectacular. Pero tamén é unha forma de abrirnos ao mundo, non? Claro, eu claro, na vida me tiña imaginado poder ir a Xapón, recorrer todo Xapón e facer a pé, recorrer a pé a parte centro-sur de Xapón, facendo este camiño cumano, non? O cumano, cumano codo, que chaman. Bueno, é un privilexio, pero ademais unha honra, e ademais un aprendizaxe, non? Sí, algo claro, que ademais serve para que todos os posteriores coñezan que a nosa cultura ten extensión, aínda que teña que traducirse, non? Sí, a veces temos a impresión de que o noso é o centro do mundo, non? Uh-huh. E non é exactamente así. Claro. Eso viviu Risco tamén, non? Que chegou a dicir que Galicia era un mundo, pero despois de coñecer o mundo. Uh-huh. Despois de coñecelo, el tiña argumentos para poder dicir que a escala en Galicia se poda atopar prácticamente todo, pero para iso hai que coñecer o todo, o resto, non? Sí, para sí, poder sí, facer esa sí, porque foi un grande viaxeiro, non? Claro, é unha persoa moi formada, non? El encantaba, lle dicía que as viaxes, sentimento que el despois trasladou ao Seminario de Estudios Galegos, uh-huh, que unha das principales formas de avanzar no coñecemento é viaxar. Uh-huh. E o Seminario de Estudios Galegos tiña como práctica didáctica as xeiras, que lle chamaban eles, as viaxes, non? Viaxes multidisciplinares, trasladarse durante un tempo a un lugar, pois hoxe vamos a Melide, ou mañá vamos a tal xeito. Iban tres ou cuatro do seminario, especialistas en distintos temas, botaban ali un tempo, cada un tomaba os notas, tomaba referencias que eran necesarios, e despois facían un informe final. Isto forma parte da metodoloxía de Risco, moi relacionada ca metodoloxía etnográfica, etnográfica de Alemania, fundamentalmente de Schneider e de outros moitos teóricos alemáns, que el foi a buscar con pouco éxito na viaxe que fixo a Europa Central, a Mitteleuropa. Mitteleuropa, exactamente. A lá por 1930. El realmente o que iba a buscar era os grandes etnógrafos alemáns. Despois, pois, el foi un fiasco porque algúns xa morreran. Outros, cos que el contactara, estaban facendo traballo de campo en África. E ao final foi un pequeno desastre nese sentido. Tanto que depois tuvo que marcharse a Praga e a Viena para estudiar máis nas bibliotecas, nas exposicións e tal, que con personas que el tiña referenciada. Pero bueno, dúas viaxes é fundamental. É fundamental, sí, sí. E non, oxe, eu, claro, se queres coñecer Palencia, tes que ir a visitala. Claro, importante que... E se queres coñecer a Allariz, tes que ir... E se pode ser a pé, mellor. Home, claro, eso sí, certo tamén. Sí, pois, de aí digo eu, a ideoloxía do Camiño de Santiago, non? O Camiño de Santiago non é solamente buscar lugares e buscar gastronomía, sino buscarse a sí mesmo e ao mesmo tempo disfrutar de todo o entorno. Da contorna, das xentes, das paisaxes. Claro, claro. Bueno, voltando novamente a Fundación, agora mesmo hai pouquiño, me parece que teñen varios premios convocados, pero agora mesmo hai pouquiño que acaban de dar luz a convocatoria de Ciencias Sociais. De Ciencias Sociais, non? Sí, dos que temos o de máis tradición, non? Era un premio que se empezara convocando en Castro Caldelas, porque a familia Risco era originaria de Castro Caldelas, e deixarase de convocar por problemas internos na corporación dali de Caldelas, de Castro. E cando houve conflicto en Allariz, entre a partir do 89, que provocou un cambio na dinámica de goberno de Allariz, pois unha das primeiras cousas que fixemos na área de cultura, da que eu daquela era responsable, foi intentar recuperar este premio con Olegario Somoza, que, por certo, estuvo moito tempo vivindo en Barcelona, tenía unha empresa ali en Barcelona, parte da editorial que leva o seu nome, ¿no? Pois chegamos ao acordo de recuperar o premio e se volveu a empezar a convocar con, eu creo que con notable éxito, e vaya, sigue hasta ahora. Moi ben, pois todos que queiran saber algo máis desa convocatoria, que se poñen na páxina, non? Sí, sí. Na páxina web da Fundación, que ten aí comprida, dixemos antes que ten documentación, pero tamén comprida información das convocatorias que se... E as bases dos premios se poden consultar. Vale. Outra cousa que quería destacar dunha visita que agora mesmo non sei se a teñen prevista, pero visita online tamén se podería intentar buscar na páxina que se poida ver non solamente a exposición, sino tamén cousas que na propia fundación poderíamos destacar, aqueles traballiños que facía Vicente Risco con migas de pan, ou cualquier, non sei. Sí, Risco comentou en varias ocasións que él o que lle teria gustado era ser artista plástico, pero que nunca tuvera tempo para poder adicarse a ilo, pero deixou mostras de que tiña habilidades, ¿no? Él era auténtico manitas, sí, ¿no? Facía figuras de papel, facía plegables distes que despois se poden abrir e unha historia completa. E as figuras que ti dicías, as facía, esas que hai hoxe na fundación, nos las regalou unha señora de Castro Caldelas, que era veciña do Risco e amiga da familia. Cando viña a xantar ali a nosa casa, cas migas que sobraban do pan, empezaba a amasalas, amasaba, e ao final pois salía un can, ou salía unha pomba, ou salía un pastor, ou salía... despois se deixaba que endurecera, algunhas as pintaba un pouco e tal, e ela tiña unhas cuantas na casa que non las cedeu para a fundación, están expostas ali na fundación. O que quere dicir que habilidades se lle supoñían, o que nunca tuvo foi tempo suficiente, ¿no? Para dedicarse a isto. Pois iso que decía, que a mellor, eu sei que en páxinas de museos, por exemplo, teñen visita virtual, ou páxina dunha igrexa, unha visita virtual. O mellor, hasta alguén que teña manitas nese aspecto... ¿verdad? De alguna forma, eso sí é posible, porque na páxina web están os fondos da fundación. Os fondos, a relación de todos os fondos, ¿no? Están as bibliotecas, están os fondos documentais, están os fondos plásticos. Por iso. Están os fondos plásticos. Ahora estamos rematando xa un programa para dar un chanzo máis, convertir a fundación, sin deixar de ser fundación, en un centro museístico, de intercambio tamén, que vai permitir, sí, intercambios, e sobre todo vai permitir que o acceso aos fondos, non só os fondos documentais, sino tamén os fondos plásticos, a catalogación que temos feito de fondos plásticos, cada unha das obras referenciadas, e temos máis de 300, carai, máis de 300, vai acompañado dunha fotografía, a parte da ficha que corresponde ca obra, pois vai acompañado dunha fotografía. y eso es relativamente fácil, porque en estos fondos están catalogados por autores, por obras, por fáciles. Yo quiero conocer pues, a obra de, que sé, de Virgilio, por ejemplo, uh-huh. Creo que íbamos a dedicar a próxima exposición, uh-huh. Porque cumple ahora 100 años, cúmplense 100 años de su nacimiento. Pues entra ahí, busca Virgilio, y ahí aparecerán las, no sé, creo que de Virgilio tenemos un montón de... De, vamos a expor, expor unas 30 o una cosa así, pero tenemos muchas más obras, ¿no? Pues quien queira entra ahí, sí. Hay fotografías de todas las obras. Fantástico, fantástico. Bueno, bueno, yo mencionaba eso de la visita virtual porque, claro, es decir, a veces una pequeña iglesia dice, fan ya fotografías, pero al mismo tiempo dice, fan... Sí, sí, pequeña... claro, claro, ahora se fan maravillas. Claro, claro, y entonces por eso comentaba eso, sí. Porque ver esas figuriñas que feitas de migas de pan. De migas de pan, son extrañas. Bueno, a Fundación xa lle damos un pequeno niño repaso. Por certo, eu sei que teñen un contacto, están relacionados precisamente, ou quería me referir a que tamén a Fundación, me parece que a Fundación Otero Pedrallo e outra máis van a estar xuntas para poder sí, facer un proxecto importante de colaboración. As fundacións de nós, non? Eso. Fundación de nós, porque, claro, o punto de partida é a revista Nós, non? Revista Nós, a la no ano 22, empezouse claro. A publicar e publicouse hasta a guerra, non? Con algúns altibaixos, pero bueno, a revista Nós creou unha xeneración, abriu as portas a Europa, hubo un novo grupo de escritores, de artistas e tal, que utilizaron a revista para que entrara aire fresco con novas tendencias europeas, pero tamén para dar a coñecer a súas obras, ¿no? Sí. Y eso de UP, pues eso, a que se fale ainda hoxe da xeneración Nós, entre os que Castelao, Risco, Otero Pedrallo, Cuevillas, etc. Uh-huh. Son xente de primeirísimo nivel. E as fundacións, estes, non todos teñen fundacións, pero os que teñen fundacións, o de Otero, pues, ya de Castelao tamén. Castelao tamén. Sí. Pois nos temos reunido varias veces, temos feito xa algúns proxectos en común, e seguro que no futuro seguirá habendo colaboración, claro. Sí, sí, eu escoitei e me parece que a súa presidenta ou un proxecto que vai a ter unha grande resonancia porque eso, a colaboración intercentros, por así decirlo, sí. Pois é moi importante e ao mesmo tempo as ideas que sirven para xurdir cousas novas e que axuden a que todo o mundo poida sí. Disfrutar precisamente. En Ourense, Losada Diéguez, Otero Pedrallo, Risco son os que, pero pois hai outra serie de sí, persoeiros sí. Que non teñen fundación, pero que tamén forman parte do grupo este de nós, ¿no? Bueno, que máis lle quería pedir a vostede, don Antón, que eu creo que por lo menos un repasiño sobre a fundación xa lle demos, pero e outra cousa, dicirlle a todas as persoas que giran que a fundación está aberta para poder visitala, non? Sí, sí, a fundación cumple 30 anos. Púsose a andar al Apolo 95. Estamos xa no 25, ¿no? Uh-huh. Entón xa ten unha trayectoria importante. Abre periódicamente nos fins de semana festivos, pero para grupos ou alguén que non pode vir en, pues basta que o solicite, sempre aparecerá alguén que lle poida abrir. Abra as portas e sin... Teño un pequeño coste cubre sí, un mínimo sí. Da entrada porque para mantenimento, non? Como mínimo. Podría dicir nin cuanto é, creo que non sei se un euro ou dous. Ah, sí, pero que é un mínimo, é lógico. Claro, eso ten gasto. Todos os museos teñen, o sea que por que non vai ter unha fundación un mínimo de... As fundacións fan un traballo importante, pero teñen gastos. Claro, gastos, claro. Pois hai que cubrilos e non sempre axuda pública, a dichosa subvención, que sin ela sería moi difícil, pero con ela solo tampouco se cubre normalmente o que precisa unha fundación, non? Yo espazo mesmo, solamente se temos que pagar a luz, xa é algo claro. que hai bueno, que... Bueno, aí temos moitos colaboradores, o edificio é do concello, por lo tanto, unha boa parte, na que outra ten que ser a fundación, pero unha boa parte dos gastos de conservación e de mantemento os cubre o concello. Pois temos un grupo tamén de colaboradores, de patrocinadores, que na medida das súas posibilidades tamén aportan. E despois, pois, estes pequenos... Os papos patronos tamén. Os patronos, claro. Eses son os que máis aportan, digamos. Un grupo de cuartos a veces tamén nos costa. Sí. Pero, bueno, despois a entrada os concertos pues, se cobra tamén unha pequena cantidade porque claro, temos un ciclo de concertos trimestrais, ahora lle chamamos neoartistiñas, utilizando o termo que acuñou o Risco de artistiñas, sí. Chamou o primeiro grupo que non son tan neo, porque teño entendido que grandes, no. son grandes. Sí, pero neo lle chamamos nos agora. Estes porque son xoves. Vale. Son xoves, por eso lle chamamos neoartistiños, porque son xoves, moitos diles aínda en fase de formación ou recén rematados. Algúns, porque outros de grande renome, outros, bueno, xa, son Brais González, por exemplo, que é quen coordina o ciclo, pois é un gran compositor, claro. Un de grandes compositores que hai en Galicia. Acaba de estrenar aí non moito unha ópera, unha das primeiras óperas que se fixo aquí en Galicia, A Loba Branca, basada tamén en un conto, en un relato curto de Risco. De Vicente, sí. Bueno, pois... as actividades están moi ben, pero as facturas hai que pagar. Claro. Por certo, falando de actividades e falando de interpretacións e demais, o que hai que destacar, ademais de gran, con muitísimo énfasis, a representación do Porco de Pé, non? Que tuvo muitísimo éxito en casi todo Galicia, non? Sí, foi unha adaptación extraordinaria, estuvo máis dun ano, casi dous anos en cartel, non? É unha... O Porco de Pé é unha novela moi complexa, non? Moi complexa. Posiblemente sexa a primeira gran novela contemporánea de Galicia, non? O punto de partida. E claro, pasalo ao teatro a min se me facía moi, moi complexo. Ora, a compañía esta compañía de representación excéntricas, como eles mesmos se chaman, pois fixeron unha adaptación extraordinaria, non? Dunha obra que é enormemente complexa, difícil, sí. Tanto nos seus personaxes como nas relacións que se establecen, todo eso facelo en pouco máis de unha hora, en un espacio pechado, con un grupo moi reducido, creo que eran solo 4 actores, non? Que se iban intercalando os personaxes, cambiar, pois ten unha enorme dificultade e un enorme mérito, claro. Pero que tuvo muitísimo éxito, posto que en cartel durante tanto tempo, non? Sí. É fácil manterse Vendo a media que permanecen as obras en cartel, supera con moito a media, sí. Pois un éxito tamén da Fundación, porto que apostar por ese, non sei, apoyar precisamente un traballo de Vicente Risco que paga a pena seguir. O do teatro na Fundación sempre ocupou un papel importante. Ahora mismo estamos traballando en un proxecto a longo prazo, porque sobre unha obra inédita de Antón Risco, do fillo de Vicente. Que tamén ten documentación na Fundación. Sí, claro, é que a Fundación é dos dous. Claro. Inicialmente Vicente, pero ahora é tamén Antón Risco. Os fondos plásticos e documentais e tal están tamén na Fundación, ¿no? Pois ele deixou varias obras sin publicar. Morreu un novo, relativamente. E unha delas me fixo chegar a min pois pouco antes de morrer. Unha obra moi dura, titúlase Home, está una adaptámola adaptando para teatro, que pensando en que a un plazo medio, non antes posiblemente de 5 ou 6 meses, pois se poda estrenar, ¿no? Claro. Despois tamén habrá que publicar o texto. Pero bueno, este tipo de cousas, pois a Fundación sempre ten as portas abertas a darlle o teatro, darlle salida, ¿no? O teatro tamén fai hincapé en eso. Bueno, pois non sei, eu coido que o tempo vai senos xa coido que a mellor lle incomodei moitísimo espazo, pero a verdade é que estivemos moi a gusto escoitando a súa sapiencia con respecto a todo eso que demoslle un pouquinho de voltas. Que saiba que non vai a ser a única vez que contactemos con vostedes, sino dun xeito ou doutro intentaremos tamén comunicarnos con vostedes para que nos siga dando leccións non somente desto, sino tamén da trayectoria histórica da propia vila de Allariz, que vostede coñece moi ben tamén, non? Bueno, levo moitos anos relacionado con estas cuestións e, bueno, polo menos en termos xerais, pois sí, en algunhas cousas máis dunha forma máis específica, por si fixen algún traballo sobre algo, publiquei algo sobre algo, pues, obviamente de eso teño máis información a xente do común que non ten por que tela, non? Aparte que son temas que non sempre interesan máis que algún... Al micro pechado me dixeron que vostede era o cronista oficial de Allariz, polo tanto eu teño que facer caso a esas informacións. Bueno, pois noutra ocasión centrarémonos, por exemplo, no patrimonio de Allariz, que é abondoso, non somente medieval, non? Grandioso. Por mí encantado, é un patrimonio que nos levaría desde moi lonxe, pois desde algúns restos prehistóricos que aínda quedan e que se están tratando de potenciar, e pois xa en época histórica pois tamén se teñen feito moitos traballos, está neste momento con varias excavacións, claro, tuvemos un castelo que só vemos os de Allariz, pero porque non hai unha sola pedra, ¿no? Pero sí que están distribuídas por mellor por aquí, por pero sí que está estudiado. Aí non moito demos con unha novela do século XIX, El castillo de Allariz, de Vicente María Feijó Montenegro, do que o padre Feijó era tío tatarabó. Carai. Este foi un médico de Allariz que escribiu a mediados do XIX unha novela titulada así, El castillo de Allariz. Estaba desaparecida e por un cúmulo de casualidades demos con ela, transcribímola porque estaba en manuscrito, claro, da por encima con varios amanuenses, o que nos complicou, levou nos casi un ano transcribíla. Pero depois se publicou, ou se está publicada, dá moita información sobre un castelo que se desmontou pouco despois de que este escribira a novela, e polo tanto non quedou unha soa pedra, desmontouse, subastouse, vendeuse, claro, e desmontaron un pouco que quedaba del. Pero hoxe sí que temos unha fotografía bastante clara de como era ese castelo, e bueno, algo pois, se adiantamos. Pois afondaremos nese coñecemento noutra ocasión. A verdade é que agradecerlle moitísimo a súa colaboración de hoxe e a información, ese aprendizaxe que hoxe recibimos de vostede. Hasta outro momento, moitísimas grazas. Un placer e a dispor. Vale, veña. Cascada metálica o tempo das flores mercadas na praza, rezando por el os segredos na casa. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra, e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos da sabia. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. que fuxa o medo a pensar e de amar. Non se encerren ojos e lanzas, e que os terroristas sexan como deben ser, os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra, e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta, e o tedio que chega para recordar que a vida pesa, e que puxo medo a pensar en que amar non se enterren ojos e lanzas, e que os terroristas sexan como debe ser, os que consideran un gran crime diverxer. E que puxo medo a pensar en que amar non se enterren ojos e lanzas, e que os terroristas sexan como debe ser, os que consideran un gran crime diverxer. E que os terroristas sexan como debe ser, os que consideran un gran crime diverxer. Més de 40 anys amb tu. Bueno, queridos ointes, esto foi para todos nosotros este programa Galegos Novais. De verdade que foi un prazer e unha honra estar aquí en Allariz con todos vosotros, queridos escoitantes. Non perdan a sintonía aquí, Radio San Boi, para todos vosotros. O vindeiro xoves, a mesma hora. Que teñan unha feliz semana.